Bauni na uli loni bo mama Yuma mwasi ni mkobe wapima ingubo Bauni na uli loni bo mama Yuma mwasi ni mkobe wapima ingubo Bauli na fala ingubo mama Yuma tatu ne ukobe musiku doksoma Bauli na fala ingubo mama Yuma tatu ne ukobe musiku doksoma Bauli na lero no some mama Katebu na ya nefkobe musiku loksoma Bauli na lero no some mama Katebu na ya nefkobe musiku loksoma Bauli na nini lelero mundeche Katebula ya bauli na burira marebo Bauli na nini lelero mundeche Katebula ya bauli na burira marebo Bauli na cherera lero mukenya Kata mukenya bauli na burira marebo Bauli na cherera lero mukenya Kata mukenya bauli na burira marebo Bauli na ruli lelero mundeche Enyo abaga na bauli na burira marebo Bauli na ruli lelero mundeche Enyo abaga na bauli na burira marebo Chimuka, hapu Amama, kawaida ya kuchere samshuka so mwene dali nitenya yuweo mwana uno. Kanando niwe ipile anje, so mwene dali nitenya yuweo mwana uno. Maulina niwe ipile anje, so mwene dali nitenya yuweo mwana uno. Maulina niwe ipile anje, so mwene dali nitenya yuweo mwana uno. Vale, Manuria. Yeah.